जी यार मेरा लूट ले रे। अरे आपस आर कहे पल्लू तू झाड़ मुझे तेरा बना ले पिया। जी यार मेरा लूट ले रे। Dile vale.